राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 अगस्त 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सब पूछो भवन क्या है नाम धरा संसार आप ही आप ही आप सब आप इतनी बात सबसे बढ़िया चीज है सबसे ये जड़ चेतन सावर जंगम इतनी विशेष बात है आप कोई बात भी आवे कोई बात में लग जाओ देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मने यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधे देहाभिमाने गलिते लिया मान उठ गया मैं शरीर हूं मेरा शरीर है मेरे लिए शरीर है देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मा ने यार तत्व को जान लिया तो यत्र मनोयादि तत्र समाधि जहां आपका मन जाओ वही समाधि जहां जहां मन जाए वही समाधि कितनी बड़ी समाधि कितना उत्तम जीवन हो जाता है कितना श्रेष्ठ जीवन हो जाता है केवल इसी बात में उसी बात को और जाओ ऊपर सब भगवान है भगवान है भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही अभ्यास नहीं है दृढ़ताली है दृढ़ताली है अभ्यास नहीं अभ्यास है मन बदलना पड़े न भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही बहुत बढ़िया बात है बड़ी उत्तम बात है बड़ी श्रेष्ठ बात है सब भगवान हमारे प्रभु है मैं तू ये वह चल मिलेगा न मैं है न तू है न यह है न वह क्या है परमात्मा है सबसे बढ़िया चीज है सबसे उत्तम चीज है इतनी सुगम सीधी बात जब आप मूर्ति में भगवान मानते हो पूजा भी करते हो तो ये मूर्ति है ना सर मूर्ति है मूर्ति केवल ये बहुत बढ़िया बात ये जल चेतन सावर जगम यथकृत जोर जल संसार में वासुदेव सर्वम सर्व वासुदेव इतने सुगम इतने सर्व सब के लिए ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो मनुष्य दूसरा समझ नहीं सकता है समझना सबके लिए है सबके लिए बात जो समझे सो ही बात मान लो माने सो ही मान लो इतनी बात इतनी सुन बात क्या होगी आपको देखने आवे सुनने में आवे समझने में आवे मानने में आवे सब परमात्मा मनसा बदसा दृष्टिया विषय थी अन्य रविंदी आवेव न बतो अन्य यदि बुद्धित्व जल्दी कितनी बढ़िया बात है मनसा वसा दृष्टिया एकांत बैठ करके बात ऐसी है जैसी, ये कोई बनावटी नहीं है, कोई अभ्यास नहीं है, कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है, कोई विद्या की जरूरत नहीं है, कोई विशेष समझने की बात नहीं है, सीधी सीधी सी बात चल रही। ब्राह्मण अग्नि के साक्षी में मंत्र पढ़कर कर दे बेटा तेरा ये पति है, बस मान लिया, तुम आप ही मान लो, आपकी छोरी आपकी गोदी में खेलने वाली, कोई पढ़ी लिखी नहीं, कोई बहन नहीं, मान लेती है, उम्र भर के लिए होगी वही, क्यों इतना मान लिया, भगवान है ये सब, भगवान जड़ चेतन सब चेतन में साबर देव सब वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत कभी बढ़िया बात है, स्वीकार करो केवल एक बार मन से सर्व मन से दृढ़ता पूर्वक परमात्मा है ये स्वीकार करो, केवल स्वीकार करो, क्यों सच्ची बात है ही बात है, स्वीकार कर लो आपके लिए हो जाएगी, निहाल हो जाओगे, है यही बात है, कितनी सुगम है, कितनी बढ़िया बात है, आपके लिए मेरे लिए सबके लिए, छोटा बालक हो बूढ़ा हो जवान हो कोई हो स्त्री हो पुरुष हो, भगवान है भगवान है, मन में कुछ याद आवे तो भगवान है, दृष्टि जावे के भगवान है, सुनने वाले के भगवान है, सब भगवान, ओबिधि का भगवान है, मन का है भगवान है, बुद्धि का है भगवान है, आम का है भगवान है, वासुदेव सर्वम चंद्र वक्त आया कोई चिंतन आ जाए भगवान है, विश्व यादव भगवान है, नदी आ जाएगा भगवान है, समुद्र आ जाए भगवान है, कुत्ता आ जाए भगवान है, गधा आ जाए भगवान है, सब भगवान है, सब सबसे बढ़िया चीज है एकदम, और सब नहीं हुए कुछ नहीं हुए तो वासुदेव शर्म नहीं, और कुछ और देखने में भगवान सर वासुदेव सर्व, यही नहीं कि शर्म भूल जाओ छोड़ दो, जो याद है भगवान है, देखने वाले मन से वचन से दृष्टि से और इंद्रियों से जो पकड़ में आवे भगवान है, भगवान कितने सुगम कितनी बढ़िया बात, सम आत्मा सुदुर्लभ ऐसे सुनो, ये मतलब हमारे लिए कठिन है, क्या करते बताओ, हम कठिन क्या है, कठिनता वो कठिनता भी भगवान है, सुगमता भी भगवान है, समझ भी भगवान है, बेसम भी भगवान है, ठीक समझ ये भगवान है, ये नहीं समझूंगे ये भगवान, अरे खुश नहीं समझूंगा भगवान है, खुद समझ नहीं भगवान, केवल बात मान लो स्वीकार करो केवल भगवान सब, छोटे बड़े बूढ़े बालक भगवान, काम बन गया हमारा सिद्धि का सर्व, सबसे बढ़िया बात समझ भाई कि सुनिए कि भगवान है, नहीं समझ आई भगवान है कि समझ भाई आई भगवान है, ठीक है भगवान है कि बैठी है भगवान है, काठ है भगवान है, कह लो आए भगवान है, ईंट है भगवान है, सोना है भगवान है, मनुष्य है भगवान है, पशु पक्षी है भगवान है, जो वशिष्ठ पद रहते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, सभी ब्रह्म है, ईंटर पत्थर सुनार मिट्टी मनुष्य पशु पक्षी सब परमात्मा है। तो हमारे त्रिवृंदावन जी बोले ये कोष देगा सब पर्याय वाचक है, सभी पर्याय वाचक है, बस कुछ ही बोलो पर्याय है, करे कोष बड़ा बढ़िया कोष बने, समझे भगवान है नहीं समझे भगवान है, आया बोल भगवान है गया तो भगवान है, ऐसी बात कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है। आप सब परमात्मा के बिल्कुल साक्षात अंश हो, चैतन्यम सहज सुग्रासी मामा ईश्वरांश अजीब अविनाशी, ईश्वरांश अजीब अविनाशी चैतन हमारा सहज सुग्रासी सच्चिदानंद परमात्मा है, मन से वचन से दृष्टि से जो ग्रहण किया जाए इंद्रियों से, अहम एव न मत तो अन्यत, भगवान ही है, भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, इति बुद्धिद्वयम्। सार बात है, सार असली सार, गीता जी का ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसी बड़ी चीज बड़ी श्रद्धा है, कोई मिलेगी नहीं ऐसी, ऐसी सुगमता मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी बढ़िया है। हाँ बाबा, अब किसी रूप से आओ महाराज, हम भैरस पहचाने ना, आप ही हो, बड़े भी बर्फ हो, बड़े के पीछे बर्फ है, तो आगे क्या बर्फ, पीछे क्या बर्फ है, ऊपर क्या है, गहरे समुद्र में डुबकी लगा लो, चारों तरफ से सब तरफ क्यों जा जाए, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे दस दिशाओं में, दस दिशा चार तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हुए, इसी गरम वायु गरी ईशान अग्नि नैरित आठ हो गए, ये ऊपर नीचे ये दस दिशा है, भगवान दिशा में भगवान है, पशु का भगवान है, पक्षी का भगवान है, जो आवे जो देखने में आवे सब भगवान है, कितनी सुगम रही जितनी बढ़िया, सबसे बढ़िया रीत नैरित्य सभी भगवान मेरे प्रभु है, प्रभु मेरे प्रभु ने रूप दान किए, आप हमारे आप आप का सुकूंग बावड़ी का गए जो पागल है ना, बोल नहीं सकते कैसे बोले बोलना तो क्या गूंगे मावड़ी का तो गूंगे मां समझे क्या गूंगे स्त्री समझे मैं देख लिया देख लिया देख देख ऐसे सुन और क्या होगा बताओ, वाह महाराज वाह वाह क्या का रूप धारण किया आपने, जाने अजब खिलाड़ी है भगवान, अजब खिलाड़ी मैं तू मैं ही भगवान, तू भगवान भग भगवान ये भी भगवान, चंद्र भगवान चेतन भगवान सखी भगवान, जमीनी भगवान, जली भगवान, ताली भगवान, आकाशी भगवान, तराई भगवान, चंद्रमा भगवान, सूर्य भगवान, आकाश भगवान, जमीनी भगवान, वायु भगवान, श्री चंद्रनाथ भगवान, हवा भगवान, पायल सभी भगवान है, दुख भगवान, अनुकूल भगवान, प्रतिकूल भगवान, भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। अतः परतरम नास्ति किंचित् अपि, कुछ भी नहीं है, भगवान ही है, भी सब भगवान है। कहने सुनने की बात नहीं, कहने की जरूरत नहीं। गूंगा है, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, गूंगा का गुड़ है भगवान, गूंगा गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, न कहना है सुनना है, गूंगा का गुड़, गूंगा का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, कहीं जगह गूंगा का गुड़ है भगवान, कितनी शर्म से ऐसे शुरू और क्या है बताओ। गूंगा का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, बोले क्या अंडा था तो बोलता है, बच्चा बोले ना है, बोलो जब लग काचे खींच रही तब लग खदबद हो गई, शानदार से जब उसे खदबद राज्य में रोशन कीजिए, कोई कह भाई क्यों नहीं हंसा तो हाँ बाबा जी वही, कोई कहो क्यों नहीं हंसा तो हाँ बाबा जी वही, कितने सुख होंगे कहीं तो आप बताओ, याद नहीं रहे, याद नहीं है भगवान है, याद आए भगवान है, भूल गए भगवान, भगवान प्रकाश भगवान, भगवान मत पर तुम नान्य तो कंच दबे, कंच दबे नान्यत, कैसे भी नान्यत, कैसे बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, यह बड़ी शुरू हो जाए अनजान जान तो सब आप मत परतरम नान्यत कंचित अपि, यह चेव सात्वगा भवा रास आत्मा मत्तैव, मत्तः परतरं नान्यत्, मत्तः परतरं नान्यत् मत्तैव, मत्तः से मत्तत् मेरे सुनता अनुकूला हुए प्रतिकूला हुए, जीना हुए मरना हुए, क्वचित भीना नाद क्वचित विदा है तिरुवितम, एक आप हो मन से वाणी से विचार से दृष्टि से इंद्रियों से जो देखने आवे जो सुनने में आवे जो सुनने में आवे मत पर तरम नान्यत कंचित् अपि, कितनी सुगम बात है, कितनी सरता का नाम निशान नहीं, सभी भगवान है फिर और क्या है, सब सुख सोरी बात है, नाश तो भी देते भाव नाम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।